En dat gebeurt deze zomer vaker dan eerdere jaren. Het is dit jaar uitzonderlijk druk in het asiel. We gaan erover praten, maar eerst topsport in een hele andere categorie. De halve finale van het EK hockey. De Nederlandse mannen spelen tegen België. En ze zijn denk ik een uurtje onderweg. Jan-Kees van der Kunt, jij volgt de wedstrijd. Het derde kwart zit er op dit moment op. Daar klinkt de zoemer. En Nederland kreeg cadeautjes van België, maar geeft ze ook weg. Nederland kreeg de 2-1 voorsprong in de schoot geworpen. Maar daarna gaf Reijinga de bal wel heel simpel aan zijn tegenstander. De Kerpel kon voorgeven en het was nota bene Joep de Mol, de Nederlandse verdediger, die hem binnen tikte. En zo staat het 2-2. Een kwartier nog te spelen met dus geen verschil. Dit is een stand die deze ploegen vaker hebben gehad. De laatste keer op het wereldkampioenschap in de halve finale was het de eindstand. Moesten er shootouts genomen worden. Toen was België de beste. En de laatste keer op het Europees kampioenschap 2 jaar geleden was dit ook de eindstand in de halve finales. Toen won Nederland de shootouts. Ze doen dus weinig voor elkaar onder. Het goede nieuws wat dat betreft is dat Nederland die ontzettend slechte eerste helft achter zich heeft gelaten. En dat het dus nog volop in de wedstrijd zit. Dat was na een half uur spelen echt niet te zeggen. En nu nog een kwartier te gaan waarin nog van alles mogelijk is. Het kan beide kanten opvallen. Ik ben heel benieuwd welke kant het wordt. Maar die finale plaats die is net zo ver weg als dichtbij op dit moment. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun. Jij blijft het volgen en we horen van je als er shootouts komen. Dankjewel. De gele NPO Radio 1-bus hebben we geparkeerd in Balkbrug, midden in de driehoek Omme, Staphorst, Harderberg. Het dierenasiel Koningen is hier een begrip. Astrid Koningen, jij bent eigenaar van deze opvang. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je woont hier. We staan bij jou op de oprit. Midden tussen de weilanden, aan een stukje doodlopende weg. En als ik hier achter me uit het raam van de bus kijk, dan zie ik al wat nieuwsgierige katten mijn kant op kijken. Waar zijn we? Hoe zit dit? Hoe zit dit? Ja, nou, we zijn bij het dierenopvangcentrum inderdaad, wat sinds 2009 hier bestaat. En wat je ziet zijn de plaatsbare asielkatjes die al een heel traject hebben gehad hier in de opvang. En dan hebben we ook nog een bejaardentehuis. Ja. Ja, we hebben Veggio Seniorenparadijs, zoals we het noemen. Ja, en dat is ontstaan door een heel klein, heel oud kereltje. Een hondje wat tevoorschijn kwam hier in de opvang. En die het eigenlijk direct mijn hart heeft gestolen. De dierenarts schatte hem op 600 jaar. En dat is een tikje overdreven, maar het was een heel bejaard hondje. En die is een heel trouw volgelingetje altijd geweest. En hier in de opvang veel gezien. En gebleven bij mij. En ja, wel een heel speciaal hondje. Die een verbinder was, intens lief was. En heel dapper hondje had. Was helemaal verbrijzeld. En ondanks dat... Verbrijzeld? Zijn achterhand was helemaal verbrijzeld door een auto-ongeluk. En ondanks dat had hij alle vertrouwen in mensen. En was die stapel op alle mensen, op kinderen, op alle dieren. En hij heeft er dus voor gezorgd dat er een plek is voor sommige honden om hier te blijven. Want wat je hier opvangt zijn honden en katten. En de bedoeling is dat ze allemaal een nieuwe plek krijgen. Ja, dat klopt. Ja, er is maar één vaste, of nou ja, meerdere, maar er is één vaste bewoner als hond. Die woont in Veggio Seniorenparadijs. Die ligt daar graag op de bank. Heeft haar eigen huiskamer, eigen tuin. En die mag hier voor eeuwig blijven. Dat is Soa. Ze is blind. En ze voelt zich niet prettig hier buiten de opvang. Dus die mag blijven. Die blijft. Want hoeveel dieren kunnen er bij jou terecht hier in de dierenopvang? Ja, als een maximale bezetting kunnen er rond de 100, 150 katten kunnen weer kwijt. En rond de 80 honden. En zitten we vol? Bijna. Ja. Hoeveel honden heb je nu? In het asiel zitten ze rond de 20 honden. En we hebben in totaal, inclusief onze gastgezinnen, rond de 200 katten. Zo, dus ze zijn niet eens allemaal hier de katten. Ze zijn ook geplaatst bij gezinnen in de buurt. Ja, klopt. En je woont hier dus naast. Ja. Hoeveel tijd besteed je aan het asiel, aan de opvang? Veel. Dat dacht ik al. Ja, ik kan het niet precies in uren zeggen, maar veel. Ja. En van binnenuit heb je dus verschillende plekken waar ze opgevangen worden. Jij woont hiernaast, je besteedt er heel veel tijd aan. De hele week staat ons programma in het teken van die overvolle asielen en de opvang ook van wilde dieren. We zijn bij allerlei soorten opvang geweest. Bij mensen thuis die kittens grootbrengen, maar ook in een wildopvang. En het probleem is vaak, horen we deze week, geld. Ze moeten het doen van donaties. Hoe doe jij dat hier in het asiel? Hoe betaal jij die verzorging van al die dieren? We worden gesubsidieerd gedeeltelijk door de gemeente. De gemeente betaalt per opgevangen dier een vergoeding. Dus per kat of per hond die binnenkomt krijgen we een vergoeding voor. Dat is niet dekkend voor alle kosten die er zijn. We krijgen natuurlijk een adoptievergoeding als de dieren geadopteerd worden. En daarnaast zijn we heel erg afhankelijk van onze donateurs. Ja. En we zijn nu 20 jaar verder. Ja. Hoe is dat voor jou begonnen, dat je de opvang ging doen? Ik werkte in een ziekenhuis als doktersassistent een aantal jaren. En ik wilde daarnaast wat gaan doen. Binnen vrijwilligerswerk gaan doen in een dierenasiel. En toen dacht ik, oké. Ik geloof dat ik dit het allerleukst vind. Dus toen ben ik me gaan omscholen, ben ik minder gaan werken. En van, ja, op een gegeven moment heb ik mijn baan opgezegd. En ben ik dat fulltime gaan doen in een heel klein schuurtje in Ommen. Bij mijn huis destijds. Daar is het allemaal gestart. Vandaaruit de dierenambulance opgezet, hier regionaal. Dat heb ik 5 jaar gedaan, samen met de kattenopvang. En toen dit gekocht. En hier is het nog veel groter geworden. En is het nu zoals je wilt, of gaan we nog een stapje groter? Nou, groter niet per se. Wel, vernieuwing zou natuurlijk heel wenselijk zijn. Ja. En dat betekent dus ook dat je 20 jaar lang gezien hebt wat voor soorten dieren binnenkomen. Je komt van alles tegen, want iedereen kan, het kan, alles kan binnenkomen bij jou. Wat heb je zien veranderen in die tijd? Heb je iets zien veranderen? Ja, best veel. We praten. Ik word inmiddels ook oud. Voor internet praten we. Dus we vingen katjes op en dat ging dan in een plaatselijk krantje. Dat we een katje hadden zitten en dan konden mensen mij bellen. En die konden dan langskomen, zeg maar. En inmiddels is natuurlijk alles via internet, social media. En is alles groter geworden, zeg maar. De hoeveelheid dieren is ook veel meer geworden. Meer juist? Ja. Dus ja. Het is niet zo dat we ervan geleerd hebben en dat katten minder op straat terechtkomen? Nee, die illusie heb ik niet. Nee. En meestal werd het minder gezien ook. Juist door sociale media denk ik dat mensen alles delen en dat het heel duidelijk is waar alles is. Dat was destijds natuurlijk niet. Dan kreeg je een telefoontje. Dus de komst van het internet heeft ervoor gezorgd dat we meer weten. Misschien dat dieren vaker teruggevonden worden, maar ook dat we ze misschien makkelijker vinden en misschien makkelijker herplaatst worden. Is het dan alleen maar positief? Of denk je dat mensen ook makkelijker zijn geworden met, oh, dat nestje raak ik wel weer kwijt via Marktplaats? Of ik kan. Ja, Marktplaats is een verdrietige instantie voor onze huisdieren. Waarom? Er worden ongelooflijk veel hele schattige dieren aangeboden. En mensen worden mogelijk daarin niet helemaal goed voorgelicht wat ze te wachten staat, zeg maar. Je mag ervan uitgaan dat als je in een asiel een dier adopteert, dat er verteld wordt wat allemaal nog gedaan moet worden. Ontworming, ontvlooiing, goede voeding. Wel of niet met 2 kittens of volwassen katten. Dus er wordt veel aandacht besteed ook aan de toekomst van zo'n dier. En als je een heel schattig fotootje op internet ziet, ben je heel gauw geneigd natuurlijk om dat te nemen. En dan ben je thuis en dan moet er nog van alles. En dan wordt zo'n dier misschien niet gesteriliseerd en krijg je kittens en moet je die ook zelf weer kwijt. En nou ja, dat wordt zo'n eindeloos verhaal, kan het worden. En als je zou moeten zeggen, als je terugkijkt naar die 20 jaar... zie je dan dat mensen verantwoordelijker worden met dieren? Of blijft het hetzelfde of is dat minder? Gevoelsmatig is dat minder. Minder verantwoordelijk. Waarom? Wat ik vroeger zag was dat je veel, als we zwerfkatjes hadden, waren dat verwilderde katten vaak die buiten geboren werden en geen sociale interactie kenden. En dat waren echt de zwervers. Ja. Tegenwoordig zijn de zwervers zijn katten die dus gewoon heel sociaal zijn, die in doosjes worden gevonden of in het bos. Die gewoon naar mensen toe rennen van joejoe, daar was ik. En die hebben gewoon een huis gehad. Die zijn vanuit huis naar een bos gebracht en daar uitgelaten, omdat om wat voor reden dan ook niet meer voor gezorgd kon worden. Want ik heb een rondje gemaakt hier door het asiel. Ik heb kittens ontmoet, grote katten, gezonde katten, zieke katten en nou, geen bange katten eigenlijk. Ze kwamen eigenlijk allemaal naar me toe. Ja. Dus dit zijn katten die hebben ooit een thuis gehad en zijn gewoon op straat gezet. Ja, veel drachtige poezen natuurlijk in het voorjaar. In april liepen we vol met allemaal drachtige poezen. En nu hebben we alle kittens die in grotere talen ook binnenkomen, die allemaal tam zijn. En als je nagaat dat we 175 kittens binnen hebben gekregen dit jaar. Zo. Waarvan er 3 maal opgehaald zijn weer door een eigenaar die ze oprecht kwijt waren. En de rest dus niet. Ja, het verbaast me een beetje dat mensen er zo mee omgaan. Want waar zou je Nederland plaatsen als we misschien een soort schaal zouden maken van hoe we omgaan met onze huisdieren? Ik denk dat we de illusie hebben dat we heel goed met onze huisdieren omgaan. En ik denk dat een gros van de mensen fantastisch omgaan met hun huisdieren. En er werkelijk bewust van zijn hoe en wat voor zorg ze nodig hebben. Maar ik denk dat we ook een heel groot gedeelte van Nederland hebben die daar makkelijker mee omgaat en mogelijk de verantwoordelijkheid niet neemt om te kastreren en steriliseren. En dan komen ze misschien bij jou. Een andere manier hoe ze ook bij jou komen, noemde je al even, de dierenambulance. Onze verslaggever Joris Kreugel die stapte in bij de dierenambulance. Bang Wild staat erop en ja. Poel heet hij. Poel, ja, onderwaar genoemd. Ja, dit is dus wat er gebeurt is eigenlijk dat op die recreatieparken mensen nemen dan bijvoorbeeld hun huisdieren mee als ze op vakantie gaan. Maar tegen de tijd dat ze weer naar huis moeten, dan is die kat net zoek. En dan loopt hij nog op dat recreatiepark en dan gebeurt er dus verder niks mee. En als zo'n kat niet geholpen is, kan die dus gewoon continu voor nageslacht zorgen. Maar dat kan je toch niet maken? Ja, maar dat is dus wat er gebeurt. Ja, wij vermoeden ook dat mensen uit de omgeving dus op een gegeven moment hun kat daar gewoon dumpen. En eigenaar van het bungalowpark, die werkt dus mee aan een sterilisatieactie. En wij gaan dus zorgen dat die katten dan dus gevangen worden. En dat ze via de dierenarts geneutraliseerd worden. En dan mogen ze weer terug als daar geen nieuwe eigenaar voor gevonden kan worden. Dat is bijvoorbeeld omdat zo'n kat niet te socialiseren is. Mensen die daar op vakantie komen, ja, die kopen al gauw weer een zakje voer en zo. Maar in de winter is het natuurlijk wel een probleem. Als dat bungalowpark minder bezet is, dan heeft zo'n beest dus ook moeite om aan voer te komen. Oh, komt goed, Lieve. Een boekje eroverheen. Een fijn, vrij leven geweest. Ik heb hem niet goed in zon, de voorste. Maar dit is een wilde kat. En niet te socialiseren. En dan is het al heel fijn als je ze nog weer door kunt brengen naar een plek waar ze gewoon lekker vrij kunnen leven. Want dit is natuurlijk ook niks als ze hier in een kooitje zitten. En een kat in laten slapen, dat doen we niet. Nou, dan gaat er een hoesje omheen. Een hoesje om de kooi. Ja, voor de rust. Zo. Nou. Nou. Dag kat. Doei. We gaan hem in de auto zetten. Ja. Frans is ook een kerel. Hoe lang werk je al op de ambulance? Meer dan 35 jaar. Allemaal vrijwillig werk. Het is hartstikke mooi werk. Het is dankbaar werk. Niet altijd van de mensen, maar wel van de dieren. Jij maakt denk ik wel het nodige mee als het gaat om dieren. Waar wij voorheen nooit mee te maken hadden, maar totdat we hier kwamen, was eigenlijk met wild. Vossen, reeën. Martens, maar ook roofvogels en zo bijvoorbeeld. We hadden een paar weken geleden hadden we een kat. Die hebben we opgehaald ergens in Midden-Groningen. En die bleek gechipt te zijn. En toen we uiteindelijk contact met de eigenaar kregen, was die al 2 maanden vermist. En kwam die uit de stad Groningen vandaan. En dan is het natuurlijk hartstikke mooi als dat weer thuis komt. Ja, dat is toch mooi? Ja. Maar het is nu wel heel erg, hè? Dit jaar als het gaat om... Katten. Het is inderdaad behoorlijk druk. We krijgen jaarlijks toch wel meer dan 200 kittens zo'n beetje binnen. En dat komt dus eigenlijk doordat een kat niet geholpen wordt. En het zijn, sommige mensen willen gewoon een gelegenheidsnestje van hun kat hebben. Eén keertje. Maar ja, dan raken ze toch niet alle kittens kwijt. Dan loop je het risico dat ze gedumpt worden. En het kan ook zijn dat katten die buiten leven bij een boerderij of zo, die nooit gesteriliseerd of gecastreerd worden. Dan maar aan, jongen. Een kat kan 2 keer per jaar een nest krijgen. En dan zit je dus gewoon weer met een hele hoop extra katten erbij. En zolang die niet geholpen worden, ja, dan blijft het doorjongen. Maar het is eigenlijk al jaren zo. En ik wou dat de overheid nou eens geld eraan wilde spenderen, dat er gewoon sterilisatieacties opgezet kunnen worden. Dat mensen niet vanwege de kosten van het steriliseren of castreren het nalaten. We zijn aangekomen bij het vakantiepark. We moeten een plekje zoeken waar we hem los kunnen laten. Op naar de vrijheid. Doek eraf. Nee, hey. Zullen we even wennen, hè? En daar gaat hij. Nou, weer eentje. Geholpen en weer terug in zijn omgeving. Hij gaat weg, ik ga weg. Geen bedankje? Nee, dat zit er niet in, nee. Je luistert naar 5 dagen vanuit Dierenopvang Koningen in Balkbrug. We luiden de noodklok, want dierenasiels zitten overvol. Zo erg als nu is het in 10 jaar niet geweest. Deze zomer zijn er veel dieren op straat gevonden en naar het asiel gebracht. Hier in de bus Astrid Koningen, eigenaar van Dierenasiel Koningen. Je hebt meegeluisterd naar de reportage. Hoe luister je hiernaar? Ja, bekend. Ja, bekend. Ja, heel bekend. Ja, ja. Hier in het asiel worden honden en katten opgevangen. Dus die kattenpopulatie is geëxplodeerd. Het zijn er veel. Naar schatting tussen de 8 en 13 miljoen katten wonen er in Nederland. En de schatting is dat er daarvan ongeveer 3 miljoen bij mensen thuis wonen. Nou, ik zie ze vanaf hier zitten, als ik achterom kijk. Ze zitten in een grote hok waar ze ook een stuk buiten kunnen zijn en binnen. Ze kunnen een beetje zelf kiezen. Ze zien er niet ongelukkig uit, moet ik zeggen, Astrid. Maar loopt het uit de hand met de katten? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker ook de katten die buiten leven. De verwilderde katten, wat je net bij de dierenambulance zo hoort, dat is echt een groot probleem. Ik ben de hele winter bezig om verwilderde katten te vangen. Om te zorgen dat zich dat niet gaat voortplanten. Zo enorm gaat voortplanten. Afgelopen november hebben we op één locatie 39 katten heb ik daar gevangen. Zo. En die hadden, als dat niet was gebeurd, meer dan 100 kittens gekregen afgelopen voorjaar. En in het najaar nog een keer. Dat is waar we het over hebben, zeg maar. Ja. En ook op campings, zoals de campings. Maar op boerenbedrijven hier in de regio. We proberen zoveel mogelijk dit soort neutralisatieacties te doen. Om te voorkomen dat er buiten ook nog steeds meer katten geboren worden. En hoe zijn ze er dan aan toe, als je ze vindt? Zijn ze er wel eens heel slecht aan toe? Wisselend, ja. Soms wel. Ik kan me locaties herinneren dat er echt ook al een aantal dieren ingeslapen moesten worden. Omdat met uitpannende ogen van chronische nierziekte en dat soort narigheid. Waarin we de zorg voor willen dragen om de zieke dieren uit zo'n groep te vangen. En die niet meer terug te plaatsen. Dat je een gezonde groep creëert die daar kan blijven. En daarin ook adviezen geven over voeding, ontworming. En dat soort dingen, zodat je een gezonde groep houdt. En wat kan je doen als je nu luistert en je denkt, oh, bij ons achter, bij de boerderij of bij de buren, daar loopt ook een heel zielig scharminkeltje. We geven hem altijd eten. Maar verder, wat zou je adviseren? Ja, wat ik eigenlijk altijd doe en wat ik adviseer is om te vragen of je die mensen kan helpen. Je kan aanbellen van, joh, ik zie dit en dit, kan ik helpen? Of kan ik kijken of we een asiel kunnen vragen om te helpen? Want het is vaak niet een bewuste keuze natuurlijk van mensen om zo'n diertje daar te laten zitten. Mochten mensen echt niet willen meewerken of je ziet dat daar meer leed is onder die dieren, dan is het belangrijk om de dierenpolitie te bellen op 144 en daar een melding te maken. Jij bent dus ook druk bezig met het zorgen voor die sterilisatie en castratie, het opzetten van speciale programma's met een gereduceerd tarief, dat het dus minder duur wordt. Is dat vooral een obstakel, het bedrag wat het kost om te laten castreren? Ja, door de inflatie zijn natuurlijk ook dierenartskosten hoger geworden. Mensen vergissen zich soms als je een klein katje neemt wat het kost om een dier te laten steriliseren. Welke kosten er daarna nog komen? Ja. Als je een leuk drinkbakje hebt en een leuk mandje, dat er nog wat andere kosten bij zitten. Ja, dat dieren ziek kunnen worden. En als je kijkt, van de sterilisatie kost gemiddeld €155 voor een poes. Ja, dat heeft niet iedereen zomaar liggen meer mogelijk. En dat weerhoudt mensen om dat te laten doen, waardoor we dus weer heel veel kittens krijgen. Waar de afgelopen weken heb ik zitten lezen op fora over honden en katten. Ben je ook bekend met angsten van mensen die zeggen, ja, maar mijn dier krijgt dan een slechte vacht als ik het laat castreren? Of dan krijgen ze zo'n dik buikje? Of dan krijgen ze gewichtstoename? Zijn dat obstakels voor mensen? Of kan je daar iets tegen inbrengen? Zijn dat spookverhalen? Of ik denk dat mensen daar zeker een punt kunnen hebben. Zeker bij bepaalde hondenvachten zie je een verandering in de vacht. Ik denk dat bij honden mogelijk het probleem minder groot is. We hebben weinig zwerfhonden. Die lopen niet op straat. Ja. Ja, dus ik denk dat dat echt wel een andere overweging is. Bij katten, ja, dan krijgen ze zo'n hangbuikje. Ja, dat is dan wat het is. Maar anders hebben we er straks 100. Ja, en dat is, het probleem is zo enorm dat we onze verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Tot slot, Astrid, wat zou je graag zien veranderen in hoe we in Nederland met de dieren omgaan? Idealiter zouden dieren voor de wet voelende wezens moeten worden. Wat maakt dat we mogelijk beter kunnen kijken naar wat dieren nodig hebben, waar ze gelukkig van worden. En erkennen dat zij dat zijn, dat zij voelend zijn. En we gebruiken dieren natuurlijk ook als een productiemiddel. Je krijgt er melk van, bijvoorbeeld. Hoe ver zou je daarin willen gaan dan? We eten het op, vlees. Ja, nou, ik zelf niet. Ik ben veganist. En dat heeft denk ik ook te maken dat juist doordat ik deze dieren opvang, dat ik er niet mee uit de voeten kan, dat ik dieren met dezelfde intelligentie en hetzelfde voelende hebben als de dieren die we opvangen, dat ik daar verantwoordelijk voor zou zijn dat zij hiervoor gedood worden. En hoe zou je dat dan verder voor je zien? Rechten dan voor dieren als voelende wezens? We hebben nu de politieke partij, de Partij voor de Dieren. Wat zou jij nog graag zien als dus erkenning voor de wet? Ja, erkenning voor de wet. Dat het levende wezens zijn waar we met respect mee om moeten gaan. Maar dat is natuurlijk wel een heel groot vraagstuk. waar de politiek zich, en met name de Partij voor de Dieren, natuurlijk heel hard voor aan het maken is. Maar waarin we natuurlijk tegen allerhande praktische bezwaren aanlopen. Bijvoorbeeld dat ze niet kunnen praten? Of wat zijn de bezwaren? Ja, ik denk dat we zijn nou eenmaal zo opgevoed dat we... Het dier staat onder het mens. Ja, voor heel veel mensen geldt dat zo. Ja. En jij vraagt je eigenlijk af waarom? Ja, waarom? Ik denk er natuurlijk anders over. Dat kan ik natuurlijk niet van een ander ook verwachten. Dus ik denk dat dat... hoe we als cultuur ermee omgaan... is denk ik hetgeen waar de politiek het mee te maken heeft. Ja, en dat is denk ik een hele grote uitdaging. De drukte gaat door, al is de zomervakantie voorbij. Want september staat voor de deur. Jij kunt niet achteroverleunen, want je krijgt de stoppelkittens. Een nieuwe... Ja. Voorraad met nestjes. Astrid Koningen van Dierenasiel Koningen, dank je wel. Veel succes met het voortzetten van het asiel. Graag gedaan. De opvang. We gaan nog even naar de halve finale van het EK hockey voor mannen. Nederland tegen België. Deze wordt gespeeld in Duitsland. Jan Kees van der Kun. Hij speelt pas zijn 10e interland en maakt erin ook alweer zijn 10e goal. En dit is dan zijn allerbelangrijkste. Duco Telgenkamp, 21 jaar is hij pas, de spits van Kampong en sinds kort dus ook van Oranje. Krijgt de bal nadat Alexander Hendricks de bal niet helemaal onder controle krijgt in de Belgische cirkel. En zo'n kans moet je aan Telgenkamp niet geven. Hij maakt hem af en viert het uitbundig met zijn ploeggenoten en met de supporters. Duizenden Nederlanders langs de kant. En nu tellen dan de laatste seconden van de wedstrijd weg. Nederland op 3-2 voor tegen België in de halve finales van het Europees kampioenschap. Als ze dit nog 40 tellen weten vol te houden, dan is Nederland toch wel enigszins verrassend. Zeker na die eerste helft waarin België heer en meester was, de finalist op dit EK. Vanavond wordt dan duidelijk wie daarin de tegenstander gaat worden. Wordt dat Duitsland of Engeland? Duitsland, de ploeg waar Nederland in de groepsfase nog met 3-0 tegen onderuit ging. De revanche zou lekker zijn. Maar eerst eens even kijken of ze dat gaan halen. België gaat het nog één keer proberen. Moet het wel helemaal van achteruit gaan doen, want ze staan nog op eigen helft en hebben nog maar 10 seconden te gaan. En Nederland zet hoge druk, dus dat gaat er echt niet meer van komen. Het juichen kan zo'n beetje gaan beginnen. Nu dan die bal de cirkel binnen. Ze gaan het toch echt nog één keer proberen. Charlier doet het, maar dan klinkt de zoemer. Hoeft het allemaal niet meer en is deze wedstrijd gespeeld. Nederland naar de halve en naar de finale. Nederland naar de finale en daarmee eindigen we 5 dagen voor vandaag. Zometeen langs de lijn in omstreken en ik ben er maandag weer. Fijne avond. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ruitschade? Kom morgen gewoon langs. Opgelost. Autotaalglas. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl.